najpóźniej 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 lipca, minęła 22. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Tunezja otrzyma 1 miliard euro unijnej pomocy na relokację migrantów. Premier Mateusz Morawiecki powtarza, że Polska nie zgodzi się na przymusową relokację. Jest bezpieczniej, mówi główny inspektor transportu drogowego 2 tygodnie po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania na autostradach i drogach szybkiego ruchu dla kierowców ciężarówek. To będzie upalny weekend, ostrzegają synoptycy. W Grecji z powodu wysokich temperatur zamknięto dzisiaj Akropol. Wzmocnienie granicy, walka z przemytnikami ludzi i relokacji migrantów. Na te cele Tunezja otrzyma 1 miliard euro unijnej pomocy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej w niedzielę poleci tam podpisać porozumienie w tej sprawie, informuje brytyjski Guardian. Tunezja od lat jest ważnym punktem przerzutowym dla nielegalnych migrantów do krajów Unii Europejskiej. O nielegalnej migracji mówił w Sianowie w województwie zachodniopomorskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powtórzył, że Polska nie zgodzi się na relokację nielegalnych migrantów w naszym kraju i ocenił, że gdyby w przeszłości taka zgoda była, teraz odczuwalibyśmy negatywne skutki. Dziś Polska byłaby zalana nielegalną imigracją. Nie mielibyśmy tych miejsc pracy i tych osiągnięć wszystkich, które są. Nie mielibyśmy bezpieczeństwa, nie mielibyśmy spokoju. Jedyną gwarancją tego, że ten kurs utrzymamy, jest właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do końca miesiąca ma zostać przygotowana ustawa o referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Polacy będą w tej sprawie głosować w dniu wyborów parlamentarnych. Polscy dyplomaci nadal będą troszczyć się o miejsca pamięci w Katyniu i pod Smoleńskiem, zapewnia polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski, po tym jak reżim zlikwidował agencję konsularną w Smoleńsku. Dyplomata powiedział Polskiemu Radiu, że to rosyjskie retorsje za skuteczne działania władz RP na rzecz ochrony naszych interesów. Chodzi o to, że Polska w sposób zdecydowany i konsekwentny zabiegała o zwrot nieruchomości, które Federacja Rosyjska użytkowała w sposób niezgodny z konwencją wiedeńską, powiedział nam ambasador Krzysztof Krajewski. W kwietniu w Warszawie strona polska odzyskała budynek, w którym mieściła się szkoła należąca do rosyjskiej ambasady. W zeszłym roku z kolei polskie władze przejęły tzw. Szpiegowo, czyli kompleks mieszkalny przy ulicy Sobieskiego, również w stolicy, zajmowany przez Federację Rosyjską. Placówka konsularna w Smoleńsku miała symboliczne znaczenie, ponieważ do jej zadań należała opieka nad polskim cmentarzem wojennym w Katyniu oraz miejscem katastrofy lotniczej z 2010 roku. Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia zakazu wyprzedzania dla kierowców ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur ocenił, że dzięki nowym przepisom na trasach jest bezpieczniej, a ruch jest spokojniejszy. To podnosi bezpieczeństwo, bo wcześniej jedna ciężarówka potrafiła jechać 80 km na godzinę, druga 2-3 km wolniej i szybciej. I to był taki wyścig słoni na odcinku kilku kilometrów. Kierowcy musieli gwałtownie hamować, kierowcy samochodów osobowych. Mogło dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Teraz właśnie dzięki wprowadzeniu tego przepisu ruch się uspokoił, jest bezpiecznie i kierowcy samochodów osobowych są zadowoleni. Podobne spostrzeżenia ma minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ja sam średnio pokonuję tygodniowo setki, tysiące kilometrów. Niedawno kilkakrotnie jechałem między Warszawą a Łodzią, Łodzią a Warszawą. Prawym pasem jadą samochody ciężarowe i to jadą z maksymalną dopuszczalną prędkością. Lewym pasem jadą samochody osobowe. Minister i główny inspektor transportu drogowego są w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, gdzie odbywa się Master Truck Show. To jedna z największych imprez dla kierowców i miłośników ciężarówek. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Kierowców. To będzie bardzo upalny weekend, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami dla niemal całej Polski. Z wysokimi temperaturami mierzą się także mieszkańcy innych europejskich krajów. W Grecji na kilka godzin zamknięto dzisiaj Akropol, czyli największą atrakcję turystyczną Aten. O szczegółach Wojciech Cegielski.

10 minut po 22. Dobry wieczór Państwu. Dziś Światowy Dzień Rock'n'Rolla i dlatego otwieram audycję rock'n'rollową piosenką zespołu Ten Years After. No a skoro mam już pod ręką płytę A Space in Time, to może jeszcze taka ballada? Years After ze swojej klasycznej płyty A Space in Time. To tegoroczne wydanie tego pięknego longplaya na 50-lecie. Wspaniałe nowe miksy zrobił Chris Kimsey, oryginalny inżynier, który tę płytę przed laty nagrywał. Winien jestem Państwu wizytówkę. Olga Szućko realizuje audycję dźwiękową. Marek Pawlukiewicz wspiera redakcyjnie. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziś do północy raz jeszcze rocka klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Mam dla Państwa płytę świeżutką. Dziś była premiera, ale to historyczna muzyka, bo to nagrania Briana Maya sprzed 40 lat. Thank you. Star Fleet w bardzo dobrym wykonaniu gitarowym. No a piosenka to, proszę Państwa, piosenka z japońskiej kreskówki dla dzieci, którą Brian May chciał nagrać dla swojego synka, kilkuletniego wtedy chłopca. Oglądał z nim te kreskówki japońskie i spodobała się taka piosenka. No i Brian May wiosną 83 roku był w Stanach Zjednoczonych, pomieszkiwał nawet w Los Angeles. Zespół Queen miał wtedy przerwę w aktywnej działalności. Brian May był już gwiazdą, więc zamówił studio, zebrał amerykański zespół, ba, niezły zespół, bo drugim gitarzystą na tej mini sesji był Eddie Van Halen. No i nagrali tą piosenkę dla dzieci, wydaną potem na płycie, a także różne inne utwory, które tylko częściowo się wtedy przed laty ukazały. No a teraz, po latach 40, cały nagrany wtedy materiał muzyczny, także takie studyjne dżemy, został odczyszczony i wydany na płycie Starfleet Sessions. Wersja Deluxe zawiera 32 nagrania i takie oto niespodzianki. Eddie Van Halen na dwóch gitarach, no, a do tego dobra amerykańska sekcja rytmiczna i klawiszowiec. I tak to panowie sobie grali w Records Plant w Los Angeles w 83 roku. Cały ten materiał na nowej płycie, są nawet bluesy. Więcej, gdyby państwo byli zainteresowani w niedzielnej audycji trójkowej Dym na wodzie, początek o 23.05. Teraz sięgam po polskie nagrania. Niedawna prezentacja w tej audycji nagrań z

słynna sesja nagraniowa I Ching w studiu nagraniowym przy ulicy Myśliwieckiej, które wtedy jeszcze, o ile pamiętam, na pewno nie miało imienia Agnieszki Osieckiej. Było studio nagraniowe. I ta sesja była wydarzeniem nie tylko muzycznym, ale także towarzyskim. Czasami może nawet bardziej towarzyskim niż muzycznym, ale nagrania powstały znakomite i z nich wydano album zatytułowany I Ching. No i wtedy się poznali. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Stworzyli świetny zespół, który w 1985 roku wydał album Świnie. Oto jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Dwa nagrania, przed chwilą Czerwony deszcz, a wcześniej Najmniejszy oddział świata. Murawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Skończyło się na kilkunastu koncertach i jednej płycie wydanej w 1985 roku, no ale ta płyta wciąż ma swoją wartość. Jeszcze jedna płyta dziś w tej audycji. Wykonawcą i autorem jest Leszek Cichoński. Leszek Cichoński to polski gitarzysta, no ba, profesor gitary, wykładowca, muzyk, kompozytor, wokalista. Ma własny repertuar i własne osiągnięcia, no ale zawsze pamięta o tym, aby pokłonić się swoim mistrzom. W pierwszym przypadku przed chwilą chodzi oczywiście o Jimiego Hendrixa, a w drugim o Tadeusza Nalepę. Thank you. mnie dbaj o miłość. Wieczór dbaj o miłość. Miłość to to czuły kwiat. Kwiat ten możesz zniszczyć jednym wrogim słowem. Miłość to to wiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kiedy jesteś ze mną tu. Muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, wykonanie wokalne i gitarowe Leszek Cichoński. Zerkam teraz do muzycznego kalendarza. 14 lipca 1964 roku zespół The Rolling Stones pierwszy raz zobaczył swojego singla na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Ten singiel zawierał piosenkę It's All Over Now. Thank you. Pierwszy singiel numer 1 Rolling Stonesów, lipiec 1964 roku. W tym samym roku mieli jeszcze jeden taki przebój, Little Red Rooster, a ten pierwszy też był coverem, to kompozycja amerykańskich muzyków Bobby Womack i Shirley Womack napisali. No a potem w 1965 eksplozja własnego talentu Stonesów, The Last Time, Satisfaction, Get Off My Cloud, 8 singli numer 1 w latach 60. Rocka klasyka powróci po serwisie informacyjnym. Done, and you're down.